kodem taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, przed mikrofonem Marta Malinowska, jest 11. Serwis informacyjny Anna Kowalik-Brankati. Jest kontrola, będzie całościowy audyt, chodzi o Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i sprzedaż działki pod CPK. Jest wniosek o umorzenie sprawy żołnierza z Mielnika, który strzelał do cywilów. Był niepoczytalny, mówią biegli. Halloweenowa noc w Białym Domu, setki dzieci i słodycze od Trumpów. Kontrola związana ze sprzedażą działki pod CPK rozpoczęła się w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Ogrom nieprawidłowości wymaga rzetelnego wyjaśnienia przez odpowiednie służby i instytucje, mówi minister rolnictwa Stefan Krajewski. I dodaje, że w najbliższych dniach rozpocznie się również całościowy audyt w KOWR, który sprawdzi całość działań KOWR-u od momentu jego powstania. Jeżeli były jakieś nieprawidłowości, to wszystko musi być rozliczone i musi być jawne. 2 lata temu w końcówce rządów PiS resort rolnictwa zgodził się na sprzedaż 160-hektarowej działki kluczowej dla projektu CPK. Jej cena wyniosła niemal 23 miliony złotych. Teraz ta działka może być warta nawet 400 milionów. Zmieni się nazwa projektu CPK, zapowiedział to minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Dopytywany o szczegóły minister powiedział, że trwają nad tym prace. Dariusz Klimczak w TVP Info wskazał jednocześnie, że obowiązująca nazwa Centralny Port Komunikacyjny jest skompromitowana. Ja od samego początku byłem przeciwnikiem tego, żeby ten projekt się w ten sposób nazywał. My nie centralizujemy Polski. Kiedy podchodzimy do budowy kolei dużych prędkości, my pracujemy na całej sieci. Kwestia, jak będzie się nazywał nowy port lotniczy, jak będzie się nazywał ten projekt, to jest jeszcze inna kwestia. Nie zaprzeczam, że ja na ten temat myślę i pracuję. Pierwotna nazwa projektu to Centralny Port Lotniczy. Został przemianowany na Centralny Port Komunikacyjny w 2017 roku za czasów rządów PiS. Prokuratura chce umorzenia postępowania wobec żołnierza, który po pijanemu strzelał do cywilów w Mielniku. W ocenie biegłych 25-latek w chwili czynu był niepoczytalny. Chodzi o zdarzenie z 1 stycznia, gdy zatrzymał cywilny samochód i strzelał w jego kierunku z broni służbowej. O szczegółach Marta Nazarko. 25-latek poddany był kilkutygodniowej obserwacji psychiatrycznej. Przygotowana na tej podstawie opinia biegłych jest jednoznaczna, mówi rzecznik olsztyńskiej prokuratury, prokurator Daniel Brodowski. W chwili popełnienia zarzuconego mu czynu, z uwagi na zdiagnozowaną chorobę psychiczną, miał całkowicie zniesioną zdolność do rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem. Dlatego prokuratura wnioskuje o umorzenie sprawy, a ponadto zastosowanie wobec podejrzanego środka zabezpieczającego postaci pobytu w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. To jest placówka lecznicza, więc od biegłych psychiatrów zależy długość pobytu w takiej placówce każdego podejrzanego. Ten wniosek rozpozna Sąd Wojskowy w Warszawie. 25-letni szeregowy 18. Dywizji Zmechanizowanej pełnił służbę przy granicy z Białorusią w ramach operacji Bezpieczne Podlasie. 1 stycznia wyszedł z obozowiska w Mielniku. Zatrzymał pojazd marki Volkswagen, w tym pojeździe znajdował się kierujący oraz jego córka. Bez uzasadnionej przyczyny dokonał tego zatrzymania, oddając przy tym strzały w powietrze z broni służbowej. Następnie też oddał strzał do oddalającego się pojazdu. Po tym zdarzeniu został wydalony ze służby. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Więcej patroli i policji spotkamy w tych dniach na trasach. Rozpoczyna się policyjna akcja Znicz. Na drogi wyjeżdżają radiowozy oznakowane i nieoznakowane. Działać będzie również grupa Speed, mówi podkomisarz Renata Szpakowska. Na pewno nie będzie przyzwolenia na jazdę pod wpływem alkoholu. Będziemy też sprawdzać, w jaki sposób są przewożeni pasażerowie, czy sami korzystamy z pasów bezpieczeństwa. Na pewno też ręczne mierniki prędkości będą wykorzystywane w naszej codziennej służbie. W związku z wyjazdami na Wszystkich Świętych na polskie drogi wyjedzie ponad 5 tysięcy funkcjonariuszy. Doroczną zabawę Trick or Treat zorganizowali w Białym Domu prezydent Donald Trump i jego żona Melania. Zgodnie z halloweenową tradycją, para prezydencka rozdawała słodycze i pozowała do zdjęć z setkami dzieci przebranych w bajkowe i filmowe stroje. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Na halloweenową imprezę Donald i Melania Trumpowie zaprosili dzieci pracowników Białego Domu, żołnierzy oraz uczniów lokalnych szkół. Przebrane w kostiumy superbohaterów, dinozaurów, dyń, księżniczek, a nawet młodych Trumpów maluchy paradowały przed prezydencką parą na tle udekorowanego halloweenowo południowego portyku rezydencji. Gdy państwo Trumpowie wychodzili przed budynek, wojskowa orkiestra grała Thrillera Michaela Jacksona.

Piosenka o śmiesznym tytule Przegląd piosenki aktorskiej. Tak przyswajalnie, przysiadalnie rozpoczęliśmy to spotkanie. Marcin Macuk jest ze mną w studiu. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. No i spotykamy się oczywiście przy okazji dzisiejszej premiery filmu dokumentalnego o Budyniu, o Jacku Szymkiewiczu. Szkoda, że nareszcie. Ja tak mówię oczywiście, bo my dużo o tym filmie już mówimy od kilku dni. To jest wspaniałe, jak mówicie i że tak dużo mówicie o tym filmie. I twoja rola oczywiście w filmie, w tym, że film powstał i w tym, że powstała ta historia muzyczna, jest ogromna jeszcze, tak, żeby ciebie tutaj wprowadzić i przedstawić jako kompozytora, muzyka, producenta. No Pogodno, to jest na pewno ważny element. Hej, i kilka innych jeszcze projektów. Pogodno, to tutaj tak naprawdę ważne jest, żeby zawsze ten Jacek był na samej górze, a my jesteśmy jakby trochę, spełniamy pewną misję przyjacielską, która zaistniała w momencie, kiedy Jacek postanowił się przenieść na drugą stronę. Więc te funkcje, czy to producent, czy reżyser, czy tak dalej, to są takie dosyć umowne przy tym filmie, bo my zasadniczo nie zajmujemy się, to są nasze jakby debiuty, pomimo tego, że ja tam 8 lat temu zrobiłem dokument o Olku Dobie, to z Sebastianem tak naprawdę można powiedzieć, że debiutujemy w tej roli. Ale to było z potrzeby chwili tak naprawdę, bo nikt nie miał takiego planu. No. Wolelibyśmy tego filmu nie robić, wiadomo. Mm-hmm. Tych materiałów archiwalnych mimo wszystko no, trochę pozbieraliście przez te lata, bo film w dużej mierze składa się jednak z nagrań archiwalnych, które połączone są z waszymi komentarzami, czyli komentarzami ludzi, którzy byli w tym bliskim otoczeniu muzycznym Budynia przede wszystkim. No tak, te gadające głowy są niezbędne, żeby pewne rzeczy uzupełnić, natomiast no z tymi materiałami archiwalnymi jest różnie, bo ja i Jacek i wszystkie właściwie zespoły, w których uczestniczył, w których graliśmy, to nie były zespoły z pierwszych stron gazet, więc jakby tych materiałów nie ma. Tak, aż tyle. A natomiast to też nie były czasy, kiedy... A to też nie były czasy, bo to było to trochę tak ten koniec lat 90. i początek 2000, tam gdzie to wszystko powstawało, to była taka trochę sytuacja pusta, bo to się kończyły kamery VHS i jeszcze się nie zaczynały telefony, więc są takie unikatowe rzeczy i one też jakościowo nie zawsze dawały radę, żeby je po prostu umieścić. No mamy charakterystyczną sytuację, że pierwszy skład zespołu Pogodno, czyli to trio, które powstało w Szczecinie, ma zapis jednego koncertu. Z jednego po prostu koncertu, takiego właściwie występów w przystanku pub słynnym szczecińskim. I to jest wszystko. Nie ma żadnego innego materiału wideo z tą orkiestrą. Czyli w dużej mierze tak naprawdę to są wspomnienia, które zostały w waszych głowach. Jak do tych wspomnień wam się wracało? To znaczy, czy one w momencie, kiedy pracowaliście nad filmem, były nadal bardzo wyraziste, czy jednak potrzebowaliście układać sobie trochę chociażby ten ciąg chronologiczny? No bo to też wiemy w filmie, jakby życie, które prowadziliście jako muzycy, było takie typowe dla życia ówczesnych muzyków. To znaczy... Jeden wielki chaos. Nie było takiego nacisku na zdrowy styl życia, jak dzisiaj. Nie, zdecydowanie nie. No, był nacisk na dobrą zabawę przede wszystkim, bo jak to, cytując Jacka, jeśli, że tak powiem, nadawca dobrze się czuje i jest zadowolony, to odbiorca prędzej czy później jakby to wyłapie. Więc... I zgubiłem wątek teraz elegancko. Przede wszystkim chodziło mi o to wracanie. Aha, przepraszam, o wracanie, właśnie, tak, właśnie, tak. A propos, PESEL robi swoje. Po prostu jesteś wiarygodny w tej opowieści. Wracanie było, no takie bym powiedział, u każdego inne. Mhm. Więc mówiąc delikatnie, gdzieś dużo szczegółów wyparowało. Historie w ustach różnych ludzi brzmiały też inaczej i my dla porządku musieliśmy sobie pewne rzeczy uporządkować, natomiast no nie mamy jakiegoś takiego katalogu po prostu wszystkich wydarzeń, ale ten film też nam pokazał jedną rzecz, że trzeba to robić, bo to po prostu umyka. twarde dyski gdzieś przestają działać, zmieniają się systemy, kompakty czy tam DVD zaczynają się też utylizować w jakimś sensie, ich dane uciekają, więc to też był taki fajny komunikat, że jak mamy o czymś opowiadać, o kimś opowiadać, to trzeba jak największą liczbę zgromadzić osób, która po prostu daje informacje i zbieramy je do kupy. Zresztą popraw mnie, jeśli się mylę, ale mam wrażenie, że wasza pierwsza płyta Pogodno nie jest dostępna w sieci do posłuchania. Nie, nie. No to jest płyta jeszcze właśnie w tym składzie, w trio, które wydało jeszcze wydawnictwo, którego właściwie nie ma, Ryśka Tymańskiego i ekipy. I tego nie ma w sieci. Jest oczywiście wydawnictwo takie unikatowe, winylowe. Ale pracujemy nad tym teraz, bo też działamy po prostu jako fundacja z dorobkiem Jacka, żeby te rzeczy, które po prostu gdzieś tam są pouchowane i zapomniane, żeby trafiły po prostu na półki, czy tam na streamingi, jakkolwiek bądź. Ja mam takie wrażenie po obejrzeniu filmu, szkoda, że nareszcie, ten film, przypominam, od dzisiaj tak oficjalnie jest w kinach, że on trochę dzieli się na dwie części, że ta pierwsza część to jest bardziej historia właśnie Pogodno, historia tego, jak wy się przecinaliście muzycznie, a potem no to trochę więcej uwagi jest jednak poświęcone Budyniowi właśnie, takiemu jego indywidualizmowi, który na pewno był obecny od początku, ale jednak potem trochę więcej wokół jego osoby, też problemów, z którymi się zmagał. No i oczywiście ogromnego talentu, gdzieś więcej uwagi wokół tego jest. No to było trudne, to był bardzo trudny jakby temat, żeby zacząć i nie mówić o Pogodno, bo to jakby dla Jacka i dla nas wszystkich był początek początków tak naprawdę, więc nie mogliśmy od razu przejść do tego po prostu, bo to też jest zbyt niszowa historia, żeby to pominąć i od razu mówić o tych rzeczach solowych. Natomiast no tak, bez Jacka nie byłoby Pogodno, żadnego Pogodno. Natomiast te barwy, którymi nasiąkał też Jacek, był związany z osobami, których dobierał sobie do współpracy. Czy to właśnie ten pierwszy skład, czy drugi, czy potem Smutne Piosenki, czy Babu Król. No tych projektów jest całe mnóstwo, tak jak mówię, w filmie nie byliśmy w stanie jakby każdego tego projektu przedstawić, bo po prostu to wymagałoby za dużo czasu, a nie chcieliśmy tego robić po łebkach. Natomiast Budyń jest centralną osobą w tym całym naszym jakby to powiedzieć, no tej takiej społeczności, która no, do dzisiaj się trzyma dobrze. Co dla was było najważniejsze w opowiedzeniu tej historii? Najważniejsze chyba było po pierwsze przedstawić Jacka szeroko, w sensie, żeby wybrzmiało to, że to po pierwsze był artysta totalny, bo te wszystkie jego też problemy wynikały po prostu z jego totalności. Był dosyć bezkompromisowy, z jego ogromnego serca, którego było po prostu za mało. Myślę, znaczy w sensie za mało miał miejsca, żeby te wszystkie rzeczy, które chciał jakby do tego serca wrzucić, po prostu. Czyli, żeby to serce nie było w stanie pomieścić. Serce nie było w stanie pomieścić po prostu tych ten. Natomiast ktoś powiedział, że on po prostu nie żył krótko, tylko po prostu tych żyć przeżył kilka w ciągu tych 48 lat. No, żył intensywnie, no. Żył intensywnie, natomiast no. Był postacią, która dla nas była bardzo, bardzo istotna w każdym projekcie i chcemy przedstawić go szerszej publiczności. Troszkę, tak jak mówimy, chcemy go troszeczkę zrobić mu na złość, bo on nie chciał tej popularności, a my będziemy po prostu starać się to jednak pokazywać szeroko. Nie z zemsty podejrzewam, nie, ale nie, właśnie to, z tej to wszyscy zawsze chcieli tego Jacka wrzucić szeroko, natomiast on się po prostu trzymał kurczowo i robił swoje i takie miał prawo. No, ale teraz robimy to, co robimy, żeby to było po prostu, może nie tyle weszło do mainstreamu, co chodziło o to, żeby ludzie też poznali po prostu jego szeroką twórczość. To, co pojawia się też w filmie jako fragment wypowiedzi Krzyśka Zalewskiego i też myślę, że jest to bardzo istotne, że Budyń miał po prostu ogromny wpływ na rzesze muzyków, którzy dzisiaj święcą triumfy, powiedzmy. To jest taka też powtarzalna historia w świecie twórczym, że mówi się o ulubionym artyście waszych ulubionych artystów, czyli kimś, kto no nie jest jednak wyciągnięty na taki pierwszy plan z różnych powodów. Sam też z tym nie czuje się dobrze i tak jak wy wspominacie, no Budyń tego nie chciał po prostu, tak jak powiedziałeś przed chwilą, ale o tym mówi Krzysiek, o tym też tam pojawia się Monika Brodka czy Błażej Król. Ty trochę, nie byłoby was. No jasne, że tak. No to jest zawsze potrzebne, że tak powiem, zespoły działają oczywiście kolektywnie i to jest największa siła. Jak to mówią, drużyna jest tak silna jak najsłabszy zawodnik, natomiast musi być ten kierownik, musi być ktoś, kto w momencie, kiedy trzeba podjąć decyzję, to je podejmuje. I Jacek był taką osobą. A to, że wywierał wpływ, no to jest tylko dowód na to, jak mocną charyzmę miał. No, jak miał przenikliwy wzrok, jak wiele śladu zostawiał w nawet najdrobniejszych projektach, gdzie ktoś go zapraszał albo ktoś go gdzieś prosił, jeśli chodzi o stworzenie tekstu i tak dalej, i tak dalej. Więc tych śladów jest jego dużo. No i to właśnie moim zdaniem jest potrzebne, żeby podkreślić, że to właśnie osoby, które dzisiaj działają w świecie mainstreamowym, były pod jego wpływem i to takim właśnie pozytywnym, literackim. No i też wydaje mi się, że niektórzy też czerpią taką bezkompromisowość z jego postawy. Tak, myślę i też czerpią dużo z tego, jak śpiewał, tak już przechodząc do rzeczy słyszalnych, wiesz, naszym codziennym uchem. To zagrajmy teraz Uśmiech się i wrócimy jeszcze do rozmowy. Uśmiech się, policz dobra czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, policz dobra czas. To był Stanisław Sojka na koniec, prawda? Tak, tak, tak. Zresztą też obecny w filmie, komentujący. Był na premierze festiwalowej. Mhm. Szkoda, że nareszcie o tym filmie cały czas rozmawiamy z Marcinem Macukiem. Film opowiadający o życiu i twórczości Jacka Budynia-Szymkiewicza. No i przy tej okazji chciałam się ciebie zapytać, czy ty pamiętasz, kiedy wy pierwszy raz pojawiliście się tutaj na Myśliwieckiej 357 z Budyniem jako Pogodno? Masz jakieś wspomnienia związane z tym? Jasne, że pamiętam. To był koncert trójkowy. Widzisz, nazwiska sobie redaktora nie przypomnę, ale to był cykl koncertów, które były organizowane w Studiu Osieckiej. Natomiast wszyscy grali z publicznością, a my jeszcze nie byliśmy tak znani, jeśli w ogóle... To znaczy, że nikt nie przyszedł? Nie, czy? Myśmy po prostu, tam był taki wytyczne było, że gramy bez publiczności. Okay. Oczywiście to nie był jakiś tam problem, natomiast pamiętam to bardzo dobrze, bo zjeżdżaliśmy z jakiegoś tam koncertu i mieliśmy na całe szczęście jeszcze wspaniałych znajomych z Łodzi, którzy przyjechali z kamerami, więc mamy wspomnienie z tego koncertu. No a potem to już graliśmy chyba jeszcze jeden taki koncert już otwarty. No generalnie z Trójką. Trójka była towarzyszem przez całą jakby twórczość naszą. No i tak też dzieje się do dzisiaj, bo wy zagracie w niedzielę właśnie w naszym studiu tutaj imienia Agnieszki Osieckiej jako Pogodno i Przyjaciele. No tak. Wchodzimy na scenę tak naprawdę dzięki naszej wspaniałej przyjaciółce Joannie Ewie z Drzewa, która bez niej po prostu nie mielibyśmy odwagi wejść na scenę. Natomiast Aśka była bardzo blisko też Jacka, robili Budynia Julka Tuwima, przyjaźnili się, więc jakby jest namaszczona i jest też energią, po prostu bombą energetyczną. Natomiast no, zapraszamy dwóch wspaniałych gości rock'n'rollowców. Możemy powiedzieć? Jest Zosia tutaj po drugiej stronie. Mówić? Zosia Sylwii, no to więc mówimy, kiwa głową, że tak. Czyli mówimy dwóch wspaniałych artystów, Krzysiu Zaleski i Kev Fox. No i to brzmi bardzo obiecująco. Ja tylko dodam, że no nie ma już takiej możliwości, żeby zdobyć zaproszenie na ten koncert, ale oczywiście Trójka. Nadajemy na żywo, dokładnie. Bo halo, jesteśmy w radiu, więc dokładnie. Każdy będzie mógł posłuchać. Dla was to jest, czy w ogóle granie dla was jako Pogodno dzisiaj, nawet jeżeli to się działo przy takich wyjątkowych okazjach przez te ostatnie lata, to jest jakiś taki moment mocno nostalgiczno-sentymentalny, czy jednak jesteście w tym tu i teraz, we wszystkich dźwiękach, w swoich instrumentach, skupiacie się na publiczności? Jak się koncertuje z Pogodno dzisiaj? Staramy się nie być sentymentalni. Melancholia przedziera się sama, a natomiast my nie koncertujemy jako Pogodno. My się spotykamy po prostu w różnych też konstelacjach, bo to Pogodno też przybiera różne rodzaje. Kto może, to przyjeżdża i tak dalej. My nie koncertujemy regularnie. Mhm. Więc dla nas to jest po pierwsze spotkanie przyjaciół. Jeśli mamy taką możliwość, jeśli ktoś nas zaprasza, to mamy, że tak powiem, dużą przyjemność przebywania ze sobą, bo musimy się do tego przygotować, musimy dojechać, musimy coś sobie jedną, dwie, trzy kolacje zjeść. Natomiast staramy się unikać tej nuty takiej smutnawej, bo wiemy, że Jacek po prostu też nie chciałby tego i ja tak bawimy się tu że i teraz. On by się, mówiąc łagodnie, zdenerwował. Nawet, no on by nas wyrył po prostu, jakbyśmy się po prostu nad tym zaczęli jakoś tam rozchodzić. No. Mm-hmm. Szkoda, że nareszcie, to przypomnę jeszcze raz, film, który od dzisiaj można oglądać w kinach. Czy ty masz takie poczucie, że to jest film skierowany przede wszystkim do tych osób, którym bliska jest twórczość Budynia, czy jednak jest też w tym taka bardziej uniwersalna historia? Myślę, że to jest... Chciałbym tak uważać, że to jest uniwersalna historia i śmiem przypuszczać, że jest, bo po pokazach przedpremierowych pojawiało się bardzo dużo ludzi, którzy kompletnie nie mieli pojęcia, co to jest Jacek Budyń, kto to jest Pogodno. Jedyna, czy tam dwie osoby, to był Staszek Sojka i Lech Janerka do wyłapania. Natomiast to jest też pewnego rodzaju zapis czasów. Zapis pewnego, że tak powiem, działania i branży, i tych, że tak powiem, zmagań. Więc myślę, że dla nas to byłby duży komplement, gdyby właśnie na ten film przyszli ludzie, którzy po prostu nie znają tej historii, bo są psychofanami, bo ci są cały czas z nami. To jakby czujemy, słyszymy, widzimy i tak dalej. Natomiast czy młodsze pokolenie, czy ludzie, którzy nie znali Jacka, żeby po prostu mogli go poznać. Albo którzy go słabo znali, mogli sobie go odświeżyć. Myślisz, że dla tych takich, nazwę, dzisiejszych słuchaczy, to znaczy dla tego młodszego pokolenia, Jacek może być inspiracją, czy może być uznany jednak za jakiegoś totalnego dziwaka? Bo on miał takie zasady, które właśnie z perspektywy pewnie wielu muzyków dzisiejszych, no są absurdalne. Chociażby to odwracanie się plecami do mainstreamu, tak to nazwę. No tak, ale to wydaje mi się, że to też jest kwestia czasów, że jak coś jest w awangardzie, to później się staje mainstreamowe i na odwrót i tak dalej. Wydaje mi się, że dobry jest czas, żeby młodzi ludzie oprócz kopiowania po prostu takiego bezmyślnego swoich idoli inspirowali się twórczo albo znajdywali jakieś nowe źródła inspiracji, które są na przykład nieobecne dzisiaj. Ten konformizm jakiś w pewnym sensie, żeby można było to przełamać. To nie jest też twórczość dla każdego, natomiast wydaje mi się, że inteligentna i wsłuchana publiczność znajdzie niezależnie od wieku coś dla siebie. Ja myślę, że warto zacząć od tekstów mimo wszystko, bo one mogą być... Bo najśmieszniejsze jest to, że te teksty, które najbardziej popularne są na antenie, w sensie jeśli chodzi o orkiestra, Uśmiech się, piosenka o śmiesznym tytule i tak dalej, to są piosenki, które pisaliśmy totalnie kolektywnie. Mhm. Natomiast jest wiele i nie wiem, czy nie 80% tekstów i piosenek, które powstały, ale to są piosenki kompletnie już nie radiowe lub mało radiowe. Natomiast zapraszam do zapoznania się. No nie wszystkie rzeczy też są dostępne, tak jak rozmawialiśmy z koleżanką, że w sieci nie ma jeszcze wszystkiego, więc my jesteśmy takim troszkę archaicznym elementem tej branży. Natomiast jest tam z tą patynką dobrze. To zapraszamy wszystkich słuchaczy na film. Szkoda, serdecznie. Że nareszcie. W Halloween. Dzisiaj. Psikus, trzy cukierek. Tylko i to, i to. I w niedzielę oczywiście na koncert Pogodno i Przyjaciele na naszej antenie, na naszym YouTubie. Jeżeli ktoś nie pojawi się tutaj na żywo, no to może doświadczyć tego wyjątkowego wydarzenia, tak jak powiedzieliśmy, bo dla was to też są wyjątkowe spotkania. Bardzo wyjątkowe i szczególne okoliczności. Gramy tutaj właśnie, to jest mega wyjątkowe, więc super, bardzo się cieszymy. Bardzo ci dziękuję, Marcin Macyk był naszym gościem. Dziękuję również. Gramy miłego jeszcze dnia. Raz Pogodno, Fenomeno, wyczyszczone, żeby nie było. Posiadają się, ze szczęścia się łudzą, a potem się budzą w nieposiadaniu. Bo ludzie chcą mieć kogoś do pary. W parze się parzyć, a potem lizać bąble. Przecież to jest fenomenalnie. Pop. A ona mi mówi, że to jest wszystko. Przecież to jest fenomenalnie. Pop. A ona mi mówi, że to jest wszystko. Ludzie nie posiadają się, ze szczęścia się łudzą, a to co jest potem, to już nie są żarty. Bo ludzie chcą mieć kogoś do pary. Ta para nie w gwizdek, ta para to lokomotywy para. Przecież to jest fenomenalnie. Pop. A ona mi mówi, że to wie każde dziecko. Przecież to jest fenomenalnie. Pop. A ona mi mówi, że to wie każde dziecko. Pogodno i fenomeno. Tak zamknęliśmy przynajmniej teraz w nowe w piątek te nasze opowieści dotyczące Budynia i premiery filmu w sobotę w audycji Kasi Borowieckiej. Rozmowa między innymi z reżyserem. No i jeszcze raz zachęcamy Państwa do tego, żebyście byli z nami przy okazji tego niedzielnego koncertu. To teraz wracamy na nasze szlaki nowości muzycznych. Najnowsze wydawnictwo Bokki. Trójka. Just like spending blue. lying next to you. Feels like it's been in blue. Home down by the lake. Clouds they roll away. Feel silence and in blue. In the west of Spain, the light has no escape. No where, no why, or who. Gum, Expanding Blue. Kolejna nowa propozycja w dzisiejszej audycji Nowe w Piątek. Jay Watson odpowiada za ten projekt. To jego solowe nagranie, ale sam Jay Watson jest związany z kilkoma innymi zespołami. Między innymi koncertuje z Kevinem Parkerem, czyli Tame Impalą. Grał także z zespołem King Gizzard and the Lizard Wizard, więc jego korzenie muzyczne sięgają naprawdę bardzo różne rejony. A skoro został wspomniany Tame Impala, no to kończąc październik, nie możemy nie przypomnieć o jego najnowszym albumie Deadbeat, My Old Ways. Just this one.